Megyünk oda, tata? Jó, akkor hozzad a rongyot. Rongyot, emlékszesz rá? Oda, tata. Ne lopjak el. Tudom a biciklit, vagy mi legyen? Ne, mama, megyünk a Malacé. A társfának a társutós. Árultál valami? Mennyi? Thank you. teszem a számot. Hol a tetám? Itt van. Tudj el, mit a vett? Nézd meg! Egyáltalán itt adott oda neki a számot, felfelett elindni. A tényleg volt fogolja a tömölacaitoknak? Jó nagy fogai volt. Akkor ez lesz az. Ez az, ugye? Nem is van itt sózva. Nem ott volt a feje neki. Nézd meg, hogy néz ki. Szép ez. Látod? Mosol a sót. Na, te mosol. Nem mosol le a sót, a lustól nem mosol, nem a baj. De berakom ide, akkor. Ide székletet, ne oda. Vettünk 2000.